हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 21वां भाग। लोग फिर दोबारा कोयला इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, पर कोयले को ज़मीन के अंदर से निकालना और उसे एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना एक कठिन काम है। कोयले और कुछ अन्य पत्थरों से तेल बनाया जा सकता है, पर तब वो बहुत महंगा पड़ेगा। उसके अलावा कोयला और तेल के जलने से धुआं और हानिकारक रसायन पैदा होते हैं। उनसे हवा प्रदूषित होती है, जो मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक है। कोयले और तेल की रासायनिक ऊर्जा के अलावा भी क्या हम किसी अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं? आणविक ऊर्जा कैसी रहेगी? 1939 में ऑटो हाइन ने यूरेनियम की नाभिक को दो भागों में तोड़ने की विधि खोजी। उससे साधारण रेडियोधर्मी तरीके के मुकाबले ज़्यादा आणविक ऊर्जा निकली। अमेरिका में वैज्ञानिक न्यूक्लियर फिशन पर शोध करने लगे, क्योंकि उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलने की संभावना थी। 1942 के अंत में इटालियन अमेरिकी वैज्ञानिक इरनिको फर्मी के नेतृत्व में इस समस्या का हल निकल आया। उसके परिणाम स्वरूप फिशन बम या एटमिक बम बने। आणविक ऊर्जा के इन बमों ने साधारण रासायनिक बमों की अपेक्षा कहीं अधिक विध्वंस किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद से आणविक विखंडन से चलने वाले बिजली घर लगाए गए, जो बिना किसी विस्फोट के विद्युत पैदा कर सकते थे। इस प्रकार आणविक ऊर्जा शांति के लिए उपयोग की गई। आज दुनिया के बहुत से भागों में आणविक विद्युत प्लांट हैं, पर ऊर्जा संकट से निपटने के लिए आणविक ऊर्जा ही सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। एक तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम जैसी अन्य धातुएं लगती हैं, जो बहुत कम स्थानों पर ही पाई जाती हैं। दूसरा, यूरेनियम अणु विभक्त होता है तो वो दो बहुत हानिकारक रेडियोधर्मी अणु छोड़ता है। वैज्ञानिक अभी तक इन हानिकारक अणुओं से छुटकारा पाने की विधि नहीं खोज पाए हैं। इसलिए वैज्ञानिक अभी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश में हैं।